Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 maja, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Hanna Gronkiewicz-Waltz tłumaczy się z nagród dla pracowników zajmujących się zwrotem stołecznych kamienic. Decyzja prezydenta Katowic uchylona, zrobił to sąd okręgowy, a chodzi o zakaz niedzielnej demonstracji młodzieży wszechpolskiej na katowickim rynku. Rosyjski parlament zastanowi się, ile razy z rzędu można być prezydentem. Prezydent Warszawy tłumaczy, że wynagradza pracowników za ich osiągnięcia. Tak Hanna Gronkiewicz-Waltz skomentowała informację członka komisji weryfikacyjnej Sebastiana Kalety o premiach w Stołecznym Biurze Gospodarki Nieruchomościami. Według danych przedstawionych przez Kaletę w latach 2007-2013 urzędnicy zajmujący się reprywatyzacją w Warszawie dostali w sumie ponad 2,5 miliona złotych premii. Prezydent tłumaczy, że gdy okazało się, że urzędnicy są nieuczciwi, zwolniła ich. Generalnie nagradzam ludzi za pracę i po to, żeby właśnie nie było korupcji w urzędzie, trzeba mieć legalne wynagrodzenie. W momencie, kiedy się dowiaduję, że to jest nie w porządku, to oczywiście wyrzucam dyscyplinarnie, tak jak tych trzech urzędników. Ja wynagradzałam za osiągnięcia, natomiast korupcji, skąd ja mogłam wiedzieć, to jest kwestia służb. Nagrody dostali m.in. szef Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko, 336 tysięcy złotych oraz podejrzani o korupcję Jakub R., 218 tysięcy złotych i Krzysztof R. Większość z nagrodzonych urzędników usłyszała już zarzuty prokuratorskie w sprawie nieprawidłowości związanych z warszawską reprywatyzacją. Decyzję prezydenta Katowic o niewyrażeniu zgody na niedzielną manifestację młodzieży wszechpolskiej uchylił tamtejszy sąd okręgowy. Prezydent zapowiada złożenie zażalenia. Jak podkreślił w uzasadnieniu sędzia Krzysztof Żyłka, wolność zgromadzeń jest prawem konstytucyjnym, nawet jeśli niesie treści kontrowersyjne. Jeżeli ono nie narusza prawa, nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa. Z decyzji sądu zadowolony jest prezes Młodzieży Wszechpolskiej w Katowicach Łukasz Kolada. Młodzież Wszechpolska, Marcin Krupa 1-0, Sprawiedliwość wygrała. Kolada zapewnił, że niedzielne zgromadzenie przed Urzędem Miasta będzie bezpieczne. Prezydent Marcin Krupa komentował, że Katowice są platformą do dialogu, a nie do manifestowania rzeczy zabronionych. Nie pozwolę, póki ja jestem prezydentem tego miasta, na propagowanie faszyzmu czy nacjonalizmu. Prezydent tłumaczył, że stoi na straży bezpieczeństwa mieszkańców. Powołał się na Zgromadzenie Młodzieży Wszechpolskiej z 6 maja, podczas którego na Placu Sejmu Śląskiego pojawili się przeciwnicy, a do akcji wkroczyła policja. Paulina Kurek, Radio Katowice. Szalejące ceny paliw na stacjach benzynowych przyprawiają o ból głowy kierowców. Główny ekonomista PKN Orlen Adam Czerzewski tłumaczy, że ceny ropy są wyższe z powodu, jak się wyraził, i strachu, co jest związane z zerwaniem przez Stany Zjednoczone porozumienia jądrowego z Iranem. Dodał, że są wysiłki międzynarodowe, by tę sytuację załagodzić. Jeżeli ona zostanie załagodzona i nie pojawi się nowe ryzyko, to w zasadzie nie ma powodu, żeby ceny ropy rosły w górę. I jest druga strona tego rynku, która reaguje na wzrost cen, czyli wydobycie amerykańskie. Zawsze z pewnym opóźnieniem bardzo silnie reaguje na zmiany cen, więc będzie dopływ ropy na rynek, a równocześnie wyższa cena, jeśli się będzie utrzymywać, zmniejszy nieco popyt. Te czynniki powinny złagodzić tą presję wzrostową i obniżyć ceny. W mojej opinii, przy założeniu, że nie dołoży się tam ryzyka, ceny powinny z tych poziomów, które teraz są, iść w dół. Ale według portalu ePetrol polscy kierowcy będą musieli przyzwyczaić się do 5 zł za litr paliwa przynajmniej na kilka miesięcy. Portal szacuje, że średnie ceny w przyszłym tygodniu powinny wynosić od 5 zł i 2 groszy do 5 zł i 15 groszy za litr benzyny 95. Rosyjski parlament zastanowi się, ile razy z rzędu można być prezydentem. A zgodnie z obowiązującą konstytucją można pełnić najwyższy urząd w państwie 2 kadencje. Projekt ustawy zwiększający liczbę prezydenckich kadencji z 2 do 3 wniósł do Dumy Państwowej parlament Czeczenii. Dotychczasowe zapisy konstytucji wzbudzają kontrowersje. Część prawników i środowisko opozycyjne twierdzą, że prezydentem w Rosji można być tylko 2 kadencje. Natomiast prokremlowscy eksperci interpretują ten zapis jako zgodę na 2 kadencje z rzędu, a po przerwie dopuszczają ponowne ubieganie się o prezydenturę na kolejne 2 kadencje. Zgodnie z taką interpretacją urząd sprawuje Władimir Putin. Dwukrotnie skargę na taką interpretację składała w Sądzie Najwyższym opozycjonistka Ksenia Sobczak i dwukrotnie sąd skargę oddalił. Teraz parlamentarzyści z Czeczenii za namową prezydenta tej republiki Ramzana Kadyrowa chcą dać Władimirowi Putinowi możliwość sprawowania władzy przez kolejne 12 lat. Dlatego złożyli projekt ustawy o przedłużeniu władzy prezydenckiej do 3 kadencji, aby Putin nie musiał w 2024 roku składać urzędu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Morwa Biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru.

które wysyłamy do pana Krzysztofa. Dziś kolejna odsłona zabawy związana z naszym najważniejszym bohaterem, którym będzie Krzysztof Komeda Trzciński. Skomponował muzykę do ponad 60 filmów. Za życia wydał 9 długogrających płyt. Jako muzyk wywarł istotny wpływ na ukształtowanie się oryginalnego stylu określanego mianem polskiej szkoły jazzu. Z wykształcenia był lekarzem, porzucił jednak wyuczony zawód, by na stałe zająć się muzyką. Nie wierzyła moja mama, która sama była lekarzem, że on jest lekarzem. Tak w jednym z wywiadów opowiadała o mężu Zofia Komeda. Bo jakżeż może lekarz zrezygnować z pracy w klinice laryngologicznej i grać na tym rzeczy? Mając niespełna 30 lat, odnosił już sukcesy na międzynarodowych festiwalach. Mówi Tomasz Stańko. Marzeniem było grać z Komedą, który miał dla mnie zdecydowanie największą reputację wśród polskich artystów jazzmenów. Prowadził typowy jazzowy tryb życia, a do tego był dowcipny. Miał poczucie humoru nieludzkie i bardzo lubił i podowcipkować, i narozrabiać od czasu do czasu. Mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Jego specjalnością były między innymi długie, długie posiady, nierzadko zakrapiane alkoholem. Wokół Krzysztofa Komedy zawsze było sporo kobiet. Tak, był kobieciarzem, taka przywara męska. Ja to traktowałam w stosunku do tych pań jako nielojalność, bo przecież one jak się wdzierały do mnie do domu, to one pod pretekstem, że są moimi przyjaciółkami, prawda? Pod koniec życia skomponował kołysankę do filmu Romana Polańskiego Dziecko Rozmary, która wyniosła go na wyżyny popularności. Ta kołysanka już szła w radio. Prawdopodobnie to chodziło o reklamę, prawda? I myśmy jeździli samochodem otwartym i myśmy cały czas słyszeli z tych wszystkich samochodów dobiegającą tą kołysankę Rozmary z Bebi. Więc Krzysztof był zachwycony, był szczęśliwy i dumny. Mówi, ja, popatrz, ja, moi. Zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku 23 kwietnia 1969 roku. Krzysztof Komeda Trzciński. Pamiętam, że na lekcjach muzyki w liceum często słyszałem, że gdyby Chopin urodził się w innych czasach, to grałby jazz. Ciekawe, jak byłoby z Komedą. Czy po tych wszystkich filmowych sukcesach w Stanach Zjednoczonych kontynuowałby karierę jazzmena, czy może poświęciłby się tylko i wyłącznie filmowi? Co państwo sądzą na ten temat? Puśćmy wodze fantazji i uzasadnijmy. Czy poszedłby tylko i wyłącznie w stronę muzyki filmowej, co zresztą można było zaobserwować w ostatnim okresie jego życia? Czy może grałby również jazz? 73533 to numer, pod który należy wysłać SMS. Jego koszt to 3,69 zł. Anagram Morgana. W zeszłym tygodniu ukazała się książka Magdaleny Grzebałkowskiej Komeda. Osobiste życie jazzu. Wiele mówi się o tym wydawnictwie. Magda zresztą gościła już w Trójce w dniu premiery i pojawi się również już za moment. To będzie nagranie, które zarejestrowaliśmy w zeszłym tygodniu i jednocześnie mały eksperyment, ponieważ tym razem nasze spotkanie zdominuje słowo. Dość długo zastanawiałem się, jak powinna przebiegać rozmowa z Magdą, zwłaszcza, że zarówno o książce, jak i o samym Trzcińskim powiedziano wiele. Zatem pomyślałem, że najważniejszą bohaterką powinna stać się właśnie Magda. Jej praca, emocje i jazzowa, pogmatwana historia, z jaką przyszło się zmierzyć. Zacznijmy jednak od pewnego szlachetnego kruciaka, mnie osobiście kojarzącego się z młodym Leonem Niemczykiem, studiującym na pokładzie jachtu Mapę. Przed państwem nóż w wodzie. Thank you. programu trzeciego Magdalena Grzebałkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się z powodu twojej książki Komeda. Osobiste życie jazzu. I zacznę może w ten sposób od pewnego przemyślenia. Mianowicie od czasu, kiedy interesuję się muzyką jazzową, czyli od lat 90., w wolnej Polsce dostrzegam pewne mody. Najpierw był jazz. I to działo się do połowy lat 90. Później przyszła moda na reinterpretowanie, jazzowe reinterpretowanie muzyki Chopina. Przełom wieków to samplowanie starych polskich jazzowych płyt. W drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku wybuchł Krzysztof Komeda Trzciński. I mam wrażenie, że twoja książka zamyka pewien okres. Jest cezurą na koniec tej mody. Jest domknięciem tego. Twoja książka, jak również Letters to Krzysztof Komeda zespołu Electro Acoustic Beat Sessions. Bo w ciągu ostatnich 9-10 lat po Komedę sięgano bardzo często. Zrobiono z nim właściwie wszystko, co się dało zrobić. I twoja książka w moim odczuciu wpisuje się w pewne domknięcie tej historii. I kiedy ja zacząłem się interesować muzyką Krzysztofa Komedy i nim jako artystą, miałem wrażenie olbrzymiego chaosu. Do tego stopnia, że na ważnych stronach internetowych było napisane, że Krzysztof Komeda Trzciński urodził się w Ostrowie Wielkopolskim. Były jakieś wyłomy, niedomówienia, niedopowiedzenia. Owszem, wszyscy znali kołysankę, ale gdyby tak głębiej zacząć sięgać, no to o jego muzyce wiedzieli wytrawni melomani. Dziś ta sytuacja troszkę się zmienia. I mówię o tym wszystkim, bowiem to mnie bardzo interesuje. Wiemy o tym, że wydawnictwo Znak zwróciło się do ciebie z prośbą o napisanie tej książki. I zastanawiam się, co powiedzieli. Czego chcieli od ciebie? To nie było tak, że powiedzieli, czego chcieliby ode mnie, tylko zapytali, czy byłabym zainteresowana. I teraz uważaj. Wyznanie. Potworne. Kiedy zapytali mnie, jak napisałam książkę o Beksińskich, to wydawnictwo zapytało, czy chciałabym z nimi dalej współpracować. Oczywiście chciałam, więc podsunęli różne tematy i powiedzieli, wśród tych różnych tematów powiedzieli Krzysztof Komeda, a ja byłam jakoś zamyślona, i pomyślałam sobie, Klęczon? Nie. Rozumiesz, pomyliłam Krzysztofa Klęczona z Krzysztofem Komedą. Straszny obciach, no ale przyznam się, bo pewnie i tak by wygadali. I kiedy wyszłam ze Znaku, mówię, Boże, jaki Klęczon? Przecież Komeda. Oczywiście nie ma nic przeciwko Krzysztofowi Klęczonowi, tylko nie chciałam o nim pisać książki, a o Komedzie oczywiście. Ale no, wydawnictwo nie stawia jakby warunków, napisz tak i tak. To już od pierwszej książki o księdzu Twardowskim się umówiliśmy, że no, zresztą chyba nie można reporterowi powiedzieć, jak ma napisać. Nikomu chyba nie można. Więc to była tabula rasa, wyprawa w nieznane, bo ja nie wiedziałam wiele o Komedzie. Chaos mi się jawił, tak jak mówisz. Miałam tylko takie stereotypowe myślenie o Krzysztofie Komedzie, czyli no, swojego rodzaju romantyczna śmierć, gdzieś tam są wszystko wplątane Marek Chłasko, że muzyka filmowa. Oczywiście znałam takie podstawowe filmy, do których komponował muzykę. Jawił mi się takim niewinnym czarodziejem, takim szłam tropem. No i że jazzman, że bardzo ważny dla polskiego jazzu. Jazzu słuchałam zawsze, ale ze zrozumieniem nie. Więc na przykład no, nie słuchałam specjalnie, żeby sobie posłuchać czegoś Komedy, tylko gdzieś tam coś płynęło, był to Komeda, no to wtedy tego słuchałam. Ale nie było nad tym wszystkim jakiejś takiej chmurki, niech to wreszcie ktoś uporządkuje. Przecież nie, no bo oni jeszcze żyją. Jego koledzy, jego przyjaciele jeszcze żyją. To się da zrobić. Ale ja nie wiedziałam, że to jest nieuporządkowane. Chaos był we mnie, natomiast nie wiedziałam, że w ogóle w polskim jazzie jest potworny chaos, to w polskiej historiografii jazzu i mnie to przeraża. Dlatego, że naprawdę ci jazzmeni zaraz odejdą odpukać, ale no po prostu z racji wieku i nie ma ani dobrych książek na temat jazzu. Znaczy jest dużo, ale czegoś takiego brakuje właśnie porządkującego w ogóle historię polskiego jazzu. A podczas pracy nad tą książką odkryłam, że jazz polski był tak ważną częścią, elementem kultury polskiej, że to nie była tylko muzyka. To była swego rodzaju manifestacja wolności. To było coś, co jednoczyło ludzi. To był pewien rodzaj buntu. Brzmi to dosyć patetycznie, ale no, mogę pójść z kimś na pojedynek, jakby ktoś stwierdził, że tak nie było. I to jest nieuporządkowane. Nie ma zbyt wielu wspomnień, nie są spisane, nie ma zbyt wielu autobiografii. Więc ja nie wiedziałam, że to jest nieuporządkowane. Dopiero jak się za to zabrałam, zaczęłam czytać. Są książki o polskim jazzie, ale one, no, brakowało mi czegoś. Ale to nie znaczy, że moja wypełnia tę lukę. Tylko napisałam książkę taką, żeby się czegoś też dowiedzieć. W moim przekonaniu twoim olbrzymim atutem w tej całej historii jest to, że właśnie byłaś, no, w cudzysłowie zielona w temacie. A byłaś zielona, bo nie byłaś ze środowiska. W związku z tym nie byłaś nacechowana różnymi opiniami, ale z drugiej strony, kiedy jako reporterka, jako osoba zielona w temacie przedzierałaś się, to zastanawiam się, jak to było, kiedy zaczęłaś chłonąć tę historię. Jak sobie dawałaś z nią radę? Bo przecież spotykałaś w trakcie pracy wielu wybitnych ludzi, wielu, no jak sądzę, bardzo apodyktycznych osób, które wiedziały najlepiej. Zatem jak podchodziłaś do tych sytuacji, żeby radzić sobie z tymi różnymi prawdami? No to jest tak, że najpierw musiałam się naczytać, żeby się nie skompromitować przed tymi muzykami, działaczami jazzowymi, ludźmi z drugich rzędów, ale wybitnymi znawcami jazzu, więc naczytałam, a potem jak idziesz rozmawiać z kimś, no to i tak stawiasz ten dyktafon i rozmawiasz z nim zwyczajnie po ludzku. Ja bardzo chciałam wiedzieć historię tych ludzi także, bo od razu założyłam, że Komeda nie wziął się znikąd, skąd się wziął, był częścią czegoś, więc chciałam tę większość poznać i dlatego pytałam wszystkich, no najprostsze rozmowy, skąd pan się wziął, a skąd pan miał instrument, a jak pan się zainteresował jazzem, a gdzie pan chodził do klubów, więc Jan Ptaszyn Wróblewski, kiedy się spotkaliśmy, poprosił, żebym nie zadawała mu pytania, jaki był Krzysztof Komeda, jak się z nim grało, bo dostaję szału od takiego pytania. I ja nie zamierzałam go o to pytać, ale ja to rozumiem i nikogo w ten sposób nie pytałam. Mnie bardziej interesuje detal. No to jest szkoła Małgorzaty Szejnert. Ona nas uczyła, że detal jest najważniejszy, więc o zapachy, a ustnik do saksofonu, a o takie rzeczy, a kiedy pierwszy raz ktoś coś poznał, usłyszał. No i nie wiem, zawsze podchodzę do człowieka z sympatią, wydaje mi się, więc oni, ludzie to oddają. Czasami niektórzy byli trudni, ale jak jest trudno, to jest potem fajnie, jak się przełamie. Nie wszystko mi się udało, bo na przykład pierwsza narzeczona Krzysztofa Komedy, z którą był zaręczony, którą Zofia wymiotła. Ona tworzyła taką jedyną słuszną legendę przez całe swoje życie, bo była to kobieta z serii WW, czyli Wielka Wdowa. Są takie w Polsce wdowy po pisarzach, malarzach, piosenkarzach, które mają legendę, jedyną słuszną prawdę i nie zgadzają się, żeby ktoś tę prawdę weryfikował, albo tę legendę weryfikował, no bo prawda jest nieweryfikowalna, prawda to prawda. Ta narzeczona była. Była, zresztą, kiedy ja weszłam w środowisko przyjaciół, znajomych, jazzmenów, ale też reżyserów, to oni mi wszyscy mówili, nazwisko tej pani podawali i tak dalej. Ja postanowiłam nie podawać jej nazwiska, bo ta pani zdecydowanie sobie nie życzyła, żeby wystąpić w kontekście Komedy z nazwiska. Natomiast przebijał przez nią żal, że została tak bardzo wymazana z życia Komedy, więc ja jej przywróciłam to życie. W sposób bardzo zanonimizowany, ale mam nadzieję, że się ucieszy, że chociaż trochę przywróciłam ją tam w życiu Komedy. Czy wiedząc tyle, co wiesz o Zofii Komedowej, to będzie trudne pytanie. Gdyby żyła, odważyłabyś się na taką publikację? Znaczy, ja bym się nie podjęła tej pracy, gdyby żyła Zofia Komedowa, bo wiem, że ludzie lojalni wobec niej. Lubili czy nie lubili, ona jednak była częścią polskiego jazzu. Ona jednak była żoną Komedy. Nie powiedzieliby mi pewnych rzeczy. To można było już zauważyć, wiesz, bo po śmierci Zofii powstał jeden film dokumentalny. Już ludzie, zauważyłam, inaczej mówią. To było niesamowite. Po prostu, no bo lojalni byli, to jest oczywiste, więc nie otworzyliby mi się. Musiałabym, poza tym Zofia Komedowa bardzo byłaby niezadowolona z tego, że staram się jednak burzyć jej legendę, a jednak jako reporterka muszę być absolutnie niezależna, a ona pewnie by miała więcej dokumentów, ona miała różne rzeczy, które po jej śmierci trochę poginęły, trochę się rozeszły, też było tak, że ludzie do niej przychodzili, mówili, czy mogę od pani coś pożyczyć i potem jej tego nie oddawali, łącznie z nagraniami, to też była taka smutna historia w jej życiu, ale ona też by chciała pewnie mieć wgląd w moją pracę, a na to nie mogłabym się zgodzić, bo staram się być niezależna, więc nie. Zresztą ja mam taką zasadę, że dobry bohater to martwy bohater. Jego rodzina też. Chociaż brzmi to strasznie, ale taka jest prawda i widzę moich znajomych reporterów, którzy piszą książki o żyjących ludziach, jakie to potem są kłopoty, a tylu jest cudownych, nieżyjących ludzi do opisania, więc okropnie brzmi, nie? Cynicznie. Chciałem dalej pytać o śmierć, szczerze mówiąc, ale postawiłaś kropkę w tym momencie a propos tej kwestii. Ta książka ma bardzo interesującą konstrukcję, bo byłem przeświadczony, że to będzie tak. Urodził się i zmarł. A tu nagle, na dzień dobry, otrzymujemy informacje o pierwszym festiwalu w Sopocie. Dlaczego? O rety, wiesz co? Bo to po pierwsze jest punkt przełomowy w życiu Komedy, ja tak jak zaczęłam, wchodzi na scenę lekarz, wchodzi na scenę student mechanizacji rolnictwa, czyli Jan Ptasz, czy Jan Wróblewski. Chociaż on wtedy już miał Ptak przezwisko, miał pseudonim Ptak już wtedy. Wchodzi plastyk, wchodzi pludra, wchodzi stolarz, wchodzi, jednego z nich opisali chyba pludrę, tak, jako miłośnik bobrów. Wchodzi Jan Zylber, pseudonim Margania, w ogóle co za pseudonim cudowny. Ale schodzą z tej sceny, po dwóch godzinach schodzą ludzie, których można by porównać do Beatlesów, oczywiście znając proporcje, ale w Polsce stali się no gwiazdami numer jeden. Nie było Big Beatu, nie było innej muzyki, to nieporównywalne. Oni stali się absolutnymi gwiazdami, więc dla nich to był moment przełomowy, dla komedy moment przełomowy, ale też dla polskiego jazzu moment przełomowy. Nie dość, że to jest właśnie pierwszy koncert w Polsce złożony tylko z muzyki, z jazzu nowoczesnego. Bardzo się tego bali, bo do tej pory były próby grania, no, jednak wpływy jakieś były, ale grano Dixieland, grano swing i dwa utworki nowoczesne, a wtedy publiczność wołała do kłaja z nimi. Uwielbiam to, że ludzie nie przeklinali wtedy, tylko wołali na przykład do kłaja z nimi. To jakaś taka straszna była obelga. Albo, że już odejdźcie, albo świętych, świętych. To ludzie wielbili wtedy świętych, a raz Ptaszyn Wróblewski stanął, powiedział, świętych nie będzie, jesteśmy ateistami. Uwielbiam go za to. Więc od tego zaczęłam. Ale to nie było wcale takie jasne, że ja od tego zacznę. Bo wydawało mi się, że coś tak ważnego jak festiwal jazzowy w Sopocie musi być fantastycznie opracowany. Że ja pójdę do archiwum, na początku naiwnie myślałam, że w ogóle do archiwum w Sopocie. Jestem z Sopotu, pójdę na drugą stronę ulicy do Urzędu Miasta, musi tam być jakieś archiwum i tam są z szacunkiem teczki z festiwalu jazzowego 56-57. No oczywiście marzenia. Nie mogłam znaleźć archiwów dotyczących. Były wspomnienia. Znalazłam cudownego pana Wiśniewskiego, który był w obsłudze technicznej tego festiwalu. W ogóle, ach, jakie fantastyczne rzeczy opowiadał. Genialny człowiek. Ale to za mało, żeby z tego zbudować historię, prawda? Nie było wspomnień komedy, były tylko wspomnienia no, jazzmenów ówczesnych, ale też niewiele. I były, jest taka książka Jazzowisko Trójmiasta. Tam bardzo pięknie zostało to wszystko opracowane, no ale nie mogłam spisywać jeden do jednego książki innej, no bo to byłoby nieuczciwe. No i myślałam sobie, zacznę od czegoś innego, a tutaj w odpowiednim momencie życia komedy wprowadzę ten festiwal jazzowy, ale nie będzie on takim punktem wybicia. I po dwóch latach szukania, naprawdę, przejrzałam archiwa Ministerstwa Kultury, przejrzałam różne IPN-y, przejrzałam naprawdę wszelakie archiwa, wypytałam różnych ludzi, pisałam do różnych instytucji. Nie ma. Naprawdę pomocny był bardzo jazz. W ogóle uwielbiam gazetę jazz. Uwielbiam. Naprawdę to wszyscy powinni czytać w ogóle dla przyjemności i dla rozkoszy. O, ja od deski do deski przeczytałam wszystkie numery do 69. Natomiast tam też no, nie mogłam zbudować na tych artykułach. I nagle jestem sobie w archiwum akt nowych. Już naprawdę 2,5 roku trwała ta praca. Czy tam po 2 latach. I nagle w teczce opisanej Ministerstwo Kultury, czyli w ogóle Ministerstwo Kultury część teczek oddała do archiwum akt nowych, znajduję po pierwsze podania z tekstetu komedy o stypendium, które są rewelacyjne te podania, bo pokazują, w jakiej matni wtedy żyli muzycy, ludzie w ogóle. A po drugie znajduje teczki dotyczące festiwalu w 56 i w 57 i dlaczego w 58 nie było festiwalu, tam też były dokumenty. No takie materiały, że klękajcie narody. Ja jestem wielbicielką archiwów, jestem w ogóle z wykształcenia archiwistką, ale to w ogóle nie ma znaczenia. Natomiast takie rzeczy, że włoski stanęły dęba na ręku. Pamiętam też taki słoneczny dzień. To archiwum akt nowych w ogóle jest pięknym budynkiem, więc wszystko się złożyło jak w musicalu jakimś, że tylko wybiec, zjechać tam po poręczy i śpiewać, jaki piękny dzień jest. Bo tam właśnie były rzeczy dotyczące festiwalu z punktu widzenia władzy. Ale jednak bardzo szczegółowe donosy, bardzo szczegółowe raporty. Fantastyczny raport takiego wysłannika Ministerstwa Kultury, żeby on w ogóle zobaczył, co to jest ten jazz, żeby opisał, jak grają te cyniczny, ironiczny, ale wybitny znawca jazzu, co potwierdził Wojciech Karola, któremu to wysłałam do przeczytania, który właśnie powiedział, że facet znał się na jazzie. On nie kojarzył nazwiska, ale ktoś inny powiedział mi, że to w ogóle był znany jakiś taki facet. Ja na niego nie trafiłam. I te archiwa jakoś częściowo krążyły gdzieś po Polsce, bo ktoś mówił, że widział w jakimś artykule na przykład, że ten facet napisał o melomanach, że to są megalomani. Ja tego nie trafiłam na to wcześniej, ale ktoś powiedział mi, że trafił na to wcześniej, ale w całości te archiwa jednak wydaje mi się, że byłam pierwszą osobą, która je tak wykorzystuje. Rewelacyjny materiał. Natomiast pozwoliłam sobie na to, żeby zacząć od tego. Jak długo trwały prace nad książką? Zaczęłam we wrześniu 2015 roku i skończyłam, ale całość, w listopadzie 2017 roku. Oddałam książkę, ale oczywiście potem trwają już takie prace sensu stricte redakcyjne. Z tym, że pisałam kilka dobrych miesięcy, bo w zeszłym roku, w maju, zaczęła się katorga pod tytułem, nie katorna, tylko katorga, pod tytułem pisanie książki, co jest najtrudniejszym etapem, tym bardziej, że to naprawdę trzeba było zgromadzić, nie pogubić się, jednak wyjaśnić jazz takim osiołkom jak ja, które się nie znają na jazzie, bo jednak nie piszę książkę dla fanów jazzu tylko, ale także dla ludzi, którzy no nie znają się na jazzie. Wcześniej cały czas to trwało zbieranie materiałów, research, co właściwie jest bardzo przyjemne. To jest specjalne wydanie Anagramu. Specjalne, bo zdominowane rozmową z Magdaleną Grzebałkowską, do której wrócimy już za moment. Bowiem przed nami teraz spotkanie z Janem Niebudkiem, który zaprasza do teatru. A dzisiejsze zapowiedzi pod hasłem teatralnych adaptacji polskiej literatury współczesnej. Krzysztof Czeczot, aktor, który zdobył sobie mocną pozycję na rynku audiobooków, a następnie w polskim kinie, nie zapomina też o teatralnych deskach. We wrocławskim Teatrze Współczesnym widzowie mogą oglądać Panią Furię Grażyny Plebanek w jego reżyserii. To sztuka nagrodzona w konkursie dramaturgicznym organizowanym przez wrocławską scenę. Wcześniej autorka wydała powieść pod tym samym tytułem. Opowiada ona o rodzinie imigrantów z Konga, którzy przybywają do Brukseli, i o konsekwencjach tego faktu, takich jak poczucie wykorzenienia, obcości i trudności w relacjach rodzinnych. Na scenie m.in. Dominika Kimaty i Wiesław Cichy, a reżyseruje oczywiście wspomniany Krzysztof Czeczot. W stolicy tymczasem, w której trwają warszawskie spotkania teatralne, jedna z najbardziej oczekiwanych premier sezonu, bo jak inaczej określić można prapremierę adaptacji Króla, jednej z najpopularniejszych i budzących największe emocje powieści ostatnich lat. Szczepan Twardoch, swoją historię dziejącą się w Warszawie końca lat 30. z jej kipiącymi konfliktami ideologicznymi, napięciami etnicznymi, walką gangów i bokserów, oddał w ręce duetu Monika Strzępka i Paweł Demirski, którzy tak mówią o tej pracy. No na pewno bardzo ciekawym aspektem jest takie zobaczenie tego dwudziestolecia naszego jako niekoniecznie idyllicznego. Niekoniecznie Warszawa była Paryżem północy. Może rzeczywiście tutaj się brodziło w Błocku po kolana, również w tym Błocku metaforycznym. Mówię o tym, co się wydarzało politycznie, co się wydarzało na ulicy. To są czasy, kiedy każda partia właściwie miała bojówkę i wszystko się odbywało na ulicy. I to jest też taka sytuacja, że chyba pierwszy raz w życiu robię w ogóle taką adaptację, w której idę za autorem tak zupełnie i tam w zasadzie jestem absolutnie schowany za tą opowieść Twardocha. Tak w oczy sobie spojrzeliśmy i było jasne, że to trzeba po prostu, ile się da zmieścić tego Twardocha, tyle trzeba go zmieścić. A na scenie m.in. Katarzyna Strączek, wcześniej tytułowa Courtney Love, w spektaklu duetu zrealizowanym w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Ja gram Rywkę Kii, która zresztą ma swój pierwowzór w rzeczywistości. Rzeczywiście Warszawa śpiewała o niej piosenki. No i jest to taka kobieta, ja sobie tak myślę o niej, nie wiem co Jakub Szapiro sobie myśli o niej, ale ja myślę, że to jest taka kobieta, która w jego życiu była najważniejsza. Peaky Blinders to jest takie pierwsze moje skojarzenie. Akcja się tam dzieje w podobnym czasie. A to już Marcin Bosak. Kontekst nam się sam zbudował przez to, co się dzieje obecnie w Polsce i na świecie, ale przede wszystkim w Polsce, no, że historia zatacza koło. Trochę ten kontekst jest takim prezentem dla nas, no, tym mocniejsza może być to wypowiedź po prostu Moniki, która chyba tego nie ukrywa, że to jest antyfaszystowskie przedstawienie. Premiera Króla dziś w Teatrze Polskim w Warszawie, a na scenie m.in. Grażyna Barszczewska, Andrzej Seweryn, Krzysztof Dracz, Adam Cywka i Paweł Tomaszewski. A na koniec jeszcze o nowej instytucji, jaką jest Biennale Warszawa, Bartosz Frąckowiak przygotował tam spektakl o współczesnym niewolnictwie. Modern Slavery powstał na bazie akt sądowych spraw, w których mamy do czynienia z tym właśnie zjawiskiem. Okazuje się, że według australijskiej Freedom Foundation Polska pod względem jego natężenia zajmuje 24 miejsce na świecie. Zaintrygowanych tą informacją widzów zapraszamy do siedziby Biennale Warszawa. Anagram Margana. Temat z filmu Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy na początku drugiej odsłony spotkania z Magdaleną Grzebałkowską, autorką książki Komeda, Osobiste życie jazzu. I tę część naszej rozmowy rozpocznę od pewnego wyobrażenia, jak ów reportaż biograficzny powstawał. Franciszek Starowiejski powiedział kiedyś, że jesteśmy tylko epizodem w życiu przedmiotów. A te przedmioty często są świadkami wielu ważnych wydarzeń. Również tych, z którymi miała do czynienia nasza dzisiejsza bohaterka Magda Grzebałkowska. Przedmioty są bardzo ważne, ale tak dobrze, żeby miała je w domu, to nie było, bo one są w Archiwum Komedy Bibliotece Narodowej. Chwała spadkobiercom za to, że podzielili się z państwem polskim swoimi skarbami i tam stoi puchar cynowy, który Sekstet Komedy dostał na koniec festiwalu w 56. To nie jest puchar za zwycięstwo, bo tam nie wybrano zwycięzcy, ale ich uznano za triumfatorów tego festiwalu i wręczono im ten puchar. Tam jest zegarek Krzysztofa Komedy, Atlantik, który dostał od Zofii, prawdopodobnie dostał w prezencie ślubnym, bo są dwie wersje, ale uznałam, że ten prezent ślubny, z którym się nie rozstawał i nie używał nigdy metronomu, tylko zawsze tego zegarka. Liczył czas, sekundy w filmie, sekundy w muzyce, więc no, mógłby Tomasz Lach, pasierb Komedy, nosić go na ręku, to byłoby świetne. Bardzo go podziwiam za to, że oddał go do biblioteki. Jest mnóstwo zdjęć, są listy. Wiesz, dotknięcie pisma, pocztówki, którą podpisał Krzysztof Komeda, jest takim niezwykłym uczuciem. Ja sobie to wszystko przefotografowywałam i potem w domu to wielokroć czytałam. Ja lubię nawet zobaczyć, jaki ogonek jest na pozdrawiam, bo może mi to coś powie. Ale też na przykład z rzeczy, które miałam w domu, byłam tym zachwycona. Jak byłam w Sztokholmie, żeby porozmawiać z Berntem Rosengrenem, taki działacz jazzowy, który nas połączył, tam jest niesamowite taki dom muzyki, gdzie całą muzykę szwedzką się gromadzi. Tam jest także olbrzymi dział muzyki jazzowej. I on mnie skontaktował z Berntem Rosengrenem, ten działacz jazzowy. I on mówi, słuchaj, a słyszałeś kiedyś o Dizzym Rudzińskim? Tutaj u nas mieszka w Sztokholmie. Mówię, Boże, nie słyszałam, w ogóle nie mam pojęcia, kto to jest. A może chciałabyś się z nim skontaktować? Bo on w latach 60-tych, 50-tych był jazzmenem w Polsce. Mówię, no oczywiście, że tak. Dizzy Rudziński okazał się w ogóle kluczową, bardzo ważną postacią w jazzie polskim, tylko że wyemigrował do Szwecji, słuch po nim zaginął, chociaż oczywiście do dzisiaj gra jazz w Sztokholmie. Fantastyczny człowiek, przesympatyczny, bardzo dużo mi opowiedział bardzo ciekawych rzeczy, bo nie był wyeksploatowany. On wcześniej z żadnym dziennikarzem nie rozmawiał na temat tamtych swoich lat, więc to wszystko się w nim kłębiło. I na koniec mówi, słuchaj, ja coś mam, ja ci przekażę. Poszedł do drugiego pokoju i przyniósł mi na ręce afisze. On z tymi afiszami wyjechał z Polski w latach 60. do Szwecji. To były afisze z zaduszek jazzowych, w których on grał. To były afisze z różnych koncertów jazzowych. Tam było nazwisko Trzaskowski, Rudziński, Milian, Komeda, no wszyscy najwięksi. I on mówi, weź sobie te afisze. Ja mówię, Boże, Dizzy po prostu w ogóle nie ma mowy, to jest skarb narodowy. Przywiozłam to do Polski, zaniosłam do Biblioteki Narodowej. Bardzo się ucieszyła i biblioteka, i on. Ale przyznam szczerze i w sekrecie, że jeden sobie zostawiłam, afisz oprawiłam na pamiątkę, więc uwielbiam z nim obcować. Bo to jest jednak taki artefakt namacalny, fizyczny. Ktoś na to patrzył, być może Komeda. Zastanawiało mnie to twoje patrzenie na pismo i na te ogonki, bo są ludzie, którzy po piśmie są w stanie dojść do tego, jaki człowiek ma charakter. A to w kontekście naszej rozmowy. Kiedy to było? 2 lata temu? Kiedy powiedziałaś coś, ja nie wiem, czy to padło później z twoich ust gdzieś, bo mówisz o mgle, ale wtedy w trakcie naszej rozmowy ty byłaś zrozpaczona tym, że Krzysztof Komeda-Trzciński jest dla ciebie jak mydło, które się wymyka, że nie możesz w ogóle go dotknąć, że nie możesz pojąć, jaki to był człowiek, że ta historia w ogóle się nie lepiła. Zatem pomagały ci takie sytuacje jak pismo właśnie? Znaczy nie czytałam z nich charakteru pisma, chociaż takie drobne pismo Komedy, trochę lekarskie, ale jednak bardzo wyraźne, też o czymś świadczy. Natomiast nie czytam z pisma, bo jednak jestem reporterką i muszę trzymać się faktów, ale wszystkie te rzeczy jakoś mi pomagały. Ale pamiętam, jak spotkaliśmy się 2 lata temu, bo jakoś cię prosiłam, żebyś porozmawiał ze mną, pomógł mi tego Komedę zrozumieć. On mi się wymykał i wymknął mi się do końca. To nie jest tak, że go złapałam i zajrzałam w jego duszę. Ale paradoksalnie wydaje mi się, że przez to, że on mi się wymknął i jest taki mglisty, pokazuje to, jaki on naprawdę był. On taki był po prostu. On się wymykał wszystkim, natomiast nikt złego słowa o nim nie powiedział. Na początku ludzie mnie częstowali przymiotnikami. Bardzo trudno się przebić Najgorzej zapytać pytanie, jaki on był. No bo co ludzie mają powiedzieć? Miły, sympatyczny, dobry, kiedy grał to milczał, kiedy nie grał też milczał. Więc trzeba zadawać pytania o zapachy, momenty, jakieś fragmenty pamięci. I on po prostu taki był. Mało mówił, nie pisał wspomnień, bardzo mało korespondencji po sobie pozostawił. A jednocześnie mówili wszyscy, że miał charyzmę niebywałą, że kiedy wchodził do jakiegoś pomieszczenia, a było pełno ludzi, to i tak jakby przyciągał do siebie. Rzadko się odezwał, ale jak się odezwał, to było to w punkt. Chociaż oczywiście nie był jakimś guru, do którego wszyscy się kłaniali, tylko normalnie pił wódkę ze wszystkimi, palił papierosy, zabawiał się, tylko był taki, to mi Idon Wojciechowski powiedział, był o sekundę spóźniony ze wszystkim. To jakby go charakteryzowało. No i jak grał, to wszyscy go słuchali, jak nawet był hałas w sali, on zaczynał grać, to wszyscy milkli. No coś takiego w sobie miał. Czyli pozostał mglisty, pozostał szarutkiem. To Jerzy Gruza mi powiedział, że Komeda był szarutkiem, ale właśnie taki był, więc właściwie udało mi się go chwycić, nie łapiąc go do końca. Momentami czułem się tak, czytając tę książkę, jakby mi ktoś, nie wiem, tak się chyba depiluje woskiem, że się odrywa coś od skóry to i boli, to boli, uwierz. W każdym razie obnażasz miłość zarówno ze strony Zofii Komedowej, jak i piszesz o jego romansach, o jego, nie wiem, czy miłostkach, to jest dobre słowo. Miłościach, chyba nie. Miłościach, ja bym powiedziała, że o miłościach, tak. Przyznam, że nie słyszałem o tej historii z Krystyną Sienkiewicz. Po raz pierwszy dowiedziałem się, że byli, nie wiem, zakochani? Tak, to była miłość. Pani Krystyna, znaczy myśmy w ogóle były na ty, bo jak poznałam Krysię, to ona od razu mówiła, mów mi Krysia. Przecudowna osoba, bardzo dyskretna i bardzo długo nie chciała w ogóle ze mną rozmawiać. Co jej się chwali, że nie leciała do gazet, żeby opowiadać o swoich miłościach. No ale w środowisku mówili ludzie, że była Krystyna Sienkiewicz. W końcu z pomocą jej przyjaciółki Hanny Grudzińskiej udało, która jest szefową wydawnictwa Marginesy, jakoś tak się, bardzo dobra osoba, udało nam się skontaktować i spotkałyśmy się. Powiedziała, że to była miłość między nimi. Niedługo ona trwała, pół roku, czy rok z kawałeczkiem, że to był romans, bo jednak Krzysztof był mężem Zofii. No, był niezdecydowany, czy być z Krysią, czy być z Zosią. Zosia była bardziej energiczna od Krysi i pogoniła Krysię, więc Krysia powiedziała, Krzyściu, zdecyduj się. No i zdecydował się zostać z Zofią. Tak jak mówisz, obnażam to małżeństwo, staram się jednak nie pozbawiać ich godności, bo to jest bardzo ważne. Zwłaszcza tutaj Zofię można by naprawdę pozbawić godności, a nie chciałabym, bo nie żyje, nie może się bronić i dla mnie Zofia to jest postać tragiczna. Trudności miałam tak naprawdę, kiedy rozmawiałam z ludźmi o Zofii, z reżyserami i z muzykami i z jej znajomymi, ponieważ Zofia była bardzo trudna i była nielubiana przez wielu i już nawet Sekstet Komedy chciał ją wywalić z bycia menadżerką, ale skończyło się tak, że, czy też impresarią wtedy się mówiło, ale skończyło się tak, że Komeda wyrzucił Miliana z zespołu, który miał w imieniu zespołu wyrzucić Zofię. Była trudną osobą, walczącą czasami bezwzględnie, potem cierpiącą niestety na chorobę alkoholową, więc były tam różne rzeczy. Tylko że Ewa Morel, żona Wojciecha Frykowskiego, powiedziała mi jedną rzecz. Kiedy piszesz i myślisz o tamtych latach, nie myśl dzisiejszą moralnością, nie myśl dzisiejszym sposobem myślenia. Była inna intymność, inna moralność, inaczej się zachowywaliśmy, byliśmy zupełnie innymi ludźmi. I cały czas mam to w pamięci. Kiedy pisałam o tamtych czasach. Ja w ogóle nie oceniam nikogo, no bo to kompletnie nie ma sensu, ale musiałam pamiętać, żeby jakoś tak nie napisać, żeby ktoś ich źle oceniał. Więc to było małżeństwo niezwykłe, do końca prawie ze sobą, takie tragiczne też, oczywiście na początku zafascynowane, zakochane, ale potem przechodzące jakby bardziej w biznes. Zofia była menedżerką tej rodziny i dała Krzysztofowi sytuację laboratoryjną. On mógł tylko komponować, tylko grać. Ona upakowała, ona mu strzygła włosy, ona go trzymała za rączkę, jak był u dentysty, miał rwanie ząbka. Wszystko było, ale jednocześnie była bardzo zaborcza i apodyktyczna, więc to było bardzo wszystko trudne i skomplikowane i on trochę zwiał przed nią do Stanów. To mówił mi Tomasz Stańko, że ostatnia rozmowa jego z Krzysztofem kilka dni przed wyjazdem Komedy do Stanów to było takie, że Komeda powiedział, że no ucieka, koniec tego życia. Więc to wszystko nie jest proste. No ja w ogóle uważam, że nigdy nic nie jest białe i czarne, więc postanowiłam, że w ogóle nie będę konfrontować wspomnień Zofii w mojej książce, czyli Zofia mówi to, a ktoś mówi tamto. Bo to było takie, bo to byłoby takie lustracyjne, nieładnie. Więc posiłkowałam się jej wspomnieniami, ale też czasami bardziej dawałam wiarę, jeżeli 5 osób mówiło mi coś innego, kontra jedno wspomnienie Zofii, to dawałam wiarę tym 5 osobom. Ale są też takie momenty, mniej więcej tak. To zdarza się wśród przyjaciół. I to jest odpowiedź Komedy do mężczyzny, który poderwał Zosię i pod wpływem alkoholu poszli do łóżka. No, ten mężczyzna, czyli reżyser duński, a wówczas poeta duński, działacz jazzowy, powiedział, że to raczej Zosia jego poderwała. No, ale nic nie dzieje się jednostronnie, prawda? Komeda miał taką swego rodzaju obojętność na pewne zachowania Zofii. Ona też miała być może obojętność na jego zachowania. Tak jak mówię, no to były inne czasy. Chociaż rąbała szpilką po głowie Komedy, jak tańczył z jakimiś kobietami za bardzo, więc... Okej. Okay. Tak, ale było takie zdarzenie właśnie, że... Ale ja bardziej w kontekście Komedy właśnie. Mm-hmm. Jaki to był człowiek, że w ten sposób zareagował, kiedy dowiedział się o tym, że jego żona spała z innym facetem. Tak, ten facet nie wytrzymał, powiedział, zwierzył mu się następnego dnia, a on powiedział, ja wiem, to się zdarza między przyjaciółmi i przyjaźń została zachowana. Nieprawdopodobne, to daje mi zupełnie nowy kontekst i światło na Trzcińskiego. Ja nie wiem, jakaś taka... Albo był tak bardzo w tej muzyce zagłębiony, że te sprawy życia codziennego nie interesowały go, albo miał w sobie taką tolerancję, albo był obojętny, albo może nie kochał Zofii i było mu wszystko jedno. Nie mnie to oceniać. Oczywiście. Bo nie mam zielonego pojęcia, jak to jest. Też mnie to dziwi. Zdziwienia są zdrowe, ale nieocenne, prawda? No i ta ostatnia miłość. Miłość już w Stanach Zjednoczonych. Gdzie pojechałaś? Tak. Pisząc tę książkę. Moskwa, Los Angeles, Szapoba. A, cudowne, to było, to najlepsze są momenty życia reportera, kiedy można pojechać. W Moskwie spotkałam się z Aloszą Bataszewem, działaczem jazzowym, wielkim propagatorem jazzu w Związku Radzieckim, przyjacielem polskich jazzmenów oraz Marka Karewicza, olbrzymim. Natomiast w Los Angeles byłam, bo chciałam spotkać ludzi, którzy pamiętali Komedę z tamtych czasów. Żyje narzeczona Krzysztofa Komedy, amerykańska narzeczona, piękna, uzdolniona aktorka Elana Cooper, co Zosia o niej mówi, jak Kaczy Cooper. To była ostatnia miłość Komedy. Ja nie wiem, czy ona by przetrwała. Oni byli z sobą rok. Ona była bardzo zdolną hollywoodzką aktorką u progu kariery. Z różnymi przebojami. Była już po rozwodzie, chociaż nadal była młoda, miała 20 parę lat. Krzysztof jednak nie był rozwiedzony, nie rozwodził się z Zosią. Pisał do niej listy. Zosia mówiła, że pisał do niej kochana Zosiu. Ona mu wtedy odpisywała, takie nagranie się zachowało, dziwne, bardzo tajemnicze. Zosia nie wie, że była nagrywana. Kiedy ona mu odpisywała, twoją żoną jest teraz Elana. Potem Zosia starała się wymazać Elanę. To w swoich wspomnieniach wspominała, że była taka aktorka, która tam rzuciła się na Komedę i on uległ jej wdzięką, ale to nie było z poważnego. Nie, to było poważne. Tak widzieli ludzie do tego stopnia, że ludzie, którzy tam byli, do tego stopnia, że kiedy Komeda uległ wypadkowi i stracił przytomność po kilku miesiącach, w ogóle nie zawiadomiono Zofii, ponieważ była przy jego łóżku Elana, jego partnerka. Chłasko i Niziński, taki Niziński to był taki artysta, który tam... Fotograf. Fotograf, alkoholik i metaloplastyk, który krążył w ogóle wokół tego towarzystwa. Jak i Frykowski. Tak. Ale z Frykowskim się Zofia w ogóle bardzo nie lubiła. Natomiast oni nie lubili Elany, dlatego, że i oni trzymali jakby z Zofią, zaocznie, której wtedy jeszcze nie było w Stanach, bo Elana chciała mieć spokój, chciała mieć jakieś małżeństwo, znaczy chciała mieć jakiś związek, chciała, nie wiem, posiedzieć ze swoim chłopakiem, a oni chcieli się napić, więc dobijali się do tych drzwi Komedy, a Komeda mieszkał z Elaną na Oriole Lane, już nie pamiętam numeru, ale na takich wzgórzach hollywoodzkich, których ja nazywam taką poczekalnią do sławy. Że jak się komuś udaje, to idzie dalej już do Hollywood bezpośrednio, a jak mu się nie udaje, to spada poniżej bulwaru zachodzącego słońca, takich biedniejszych domków. Więc tak to było z tą Elaną, ale ona, no jak już Komeda był chory i w końcu się dowiedziała Zofia, to ona przyjechała i odsunęła. A jednak przyjechała prawowita żona. Komeda nie mógł nic powiedzieć, bo on już nic nie mówił, więc tak to się skończyło. I teraz nawiązując do jedynego tak długiego, zachowanego wywiadu z Krzysztofem Komedą z maja 1967 roku. Miałem jeszcze o coś zapytać. Państwa i moim gościem była Magdalena Grzebałkowska. Dziękuję ci bardzo za przybycie do Trójki. Dziękuję ślicznie. Anagram